شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که شب به این زیبایی رو آفریده، پر از ستاره و ماه خوشگل و عزیزای دلبندم که بهترین ها هستند، گلهای قشنگ و خوشبو. عزیزای گلم، یک سوال، شما مامان بابا رو چند تا دوست دارین؟ داریم میشمارین؟ 100 تا؟ وای باریکلا، 1000 تا؟ دیگه خیلی باریکلا، آفرین به شما. مگه میشه مامان بابا رو کم دوست داشت؟ اما عزیزای دلبندم، دوست دارین یه قصه از این خرگوش کوچولو بگم که نمیدونست مامانشو چقدر دوست داره؟ خب گوش بدین، گوش بدین تا براتون قصهشو بگم. قصه به اسم اگه گفتی چقدر دوستت دارم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خرگوش خانم قصه ما صاحبه یه کوچولو شده بود، یک خرگوش کوچولو و قشنگ. خانم خرگوش هر روز بچهشو نوازش میکرد، میبوسید و میگفت من تو رو خیلی دوست دارم، خیلی. خرگوش کوچولو هم خودشو به بغل گرم و نرم مامانش فشار میداد و میگفت خب منم شما رو خیلی دوست دارم مامان عزیزم. یه شب وقتی که خرگوش کوچولو بعد از بازی در دشت خسته شده بود، خواست که کنار مامانش بخوابه. یواش گوشهای بزرگ مادرش رو گرفت، اونا رو جلوی دهانش آورد تا مطمئن بشه مامانش حرفاشو خوب میشنوه. خرگوش کوچولو گفت مامان جونم، مامان قشنگ و مهربونم، من تو رو خیلی دوست دارم اما نمیدونم چقدر، یعنی من چقدر دوستت دارم. خانم خرگوش خنده‌ای کرد و گفت فکر نمی کنم بتونم حدس بزنم، اما شاید به اندازه دستات. خرگوش کوچولو تا اونجا که میتونست دستهاشو باز کرد و گفت اینقدر. خیلی زیاده مگه نه؟ مامان خرگوش دستای خرگوش کوچولو رو بوسید و گفت بله خیلی زیاده. خرگوش کوچولو خندید و گفت مامان جونم شما منو چقدر دوست دارین؟ مامان دستاشو بلند کرد و گفت اینقدر. خرگوش کوچولو فکر کرد این خیلی زیاده، بعد اونم دستاشو بلند کرد و گفت منم تو رو تا جایی که میتونم دستمو بلند کنم دوست دارم. خانم خرگوشم گفت منم تو رو تا جایی که میتونم دستامو بالا ببرم دوست دارم. خرگوش کوچولو فکر کرد این خیلی بلنده، کاش منم یه همچی دستایی داشتم. بعد فکر خوبی به نظرش رسید، روی دستاش ایستاد و پاهاشو بلند کرد و به تنه درخت تکیه داد و گفت من شما رو تا اون بالا تا سر پنجه های پاهام دوست دارم. خرگوش خانم سرشو بالا آورد و گفت منم تو رو تا اون بالا تا سر پنجه های پاهام دوست دارم. خرگوش کوچولو خندید و گفت من شما رو تا اونجا که میتونم بپرم دوست دارم. اینو گفت و شروع به بالا و پایین پریدن کرد. خرگوش خانم طوری پرید که گوشهاش به شاخه های درخت بالای سرش رسید، بعد گفت عزیز دلم منم تو رو تا اونجا که میتونم بپرم دوست دارم. خرگوش کوچولو فکر کرد چه پرش خوبی، کاش من میتونستم به اون بلندی بپرم. بعدم گفت من شما رو تا اون دورها که بازی میکنیم دوست دارم. خرگوش خانم با لبخند گفت اما من تو رو تا اون طرف رودخونه، اون طرف تپه ها دوست دارم. خرگوش کوچولو با خودش فکر کرد که این یعنی خیلی دور. چون خیلی خوابش می اومد دیگه حوصله فکر کردن نداشت. بعد به آسمان نگاه کرد. هیچ چیز از آسمان دورتر نبود. به مامانش لبخندی زد و گفت من شما رو تا اون بالا، تا ماه توی آسمون دوست دارم. اینو گفت و چشماشو بست. خرگوش خانم گفت اوه این خیلی دوره. بعد خم شد. خرگوش کوچولو رو به خودش نزدیکتر کرد و بوسید و شب بخیر گفت. خرگوش خانم کنار بچهش دراز کشید و زمزمه کنان گفت من تو رو تا اون بالا، تا ماه و تا بعد از اونم دوست دارم. و کنار خرگوش کوچولو خوابید. وای وای چقدر قشنگ بود بچه ها. این بچه خرگوش ببینید چقدر تلاش کرد تا بتونه به مامانی ثابت بکنه که چقدر دوستش داره. شما چه جوری به مامان بابا نشون میدین که دوستشون دارین؟ ها؟ اصلا احتیاج نیست، اونا خودشون متوجه میشن. بله وقتی به حرفشون گوش میکنین، وقتی شیرتون رو میخورین، وقتی دندونای قشنگتون رو مسواک میزنین، وقتی مامان میگه که باید بخوابین فورا میخوابین، خب این علامت چی؟ علامت دوست داشتن مامان بابا یا بزرگترست دیگه. من چی بگم؟ من چجوری ثابت بکنم که دوستتون دارم؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. گلای قشنگم گنجش لالا مهتاب لالا رو گوش بدین و لالا بکنین. خدا حافظ همگی شما.